क्या कोयले की बाल्टी उड़ सकती है? शब्द कैमे कैलोवे मर्फी, चित्र टॉम मिलर, भाषांतर पूर्वा यागी कुशवाहा, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। लेखिका के बारे में, कैमे कैलोवे मर्फी जैज संगीतकार कैब कैलोवे की बेटी हैं तथा बाल्टीमोर में कला व संस्कृति की सक्रिय कर्मी हैं। वे वर्जीनिया में एक पुरस्कृत स्कूल में शाला पूर्व बच्चों की शिक्षिका तथा प्रधान अध्यापिका रह चुकी हैं। वे कोपिन स्टेट कॉलेज की सांस्कृतिक विकास परामर्शदाता हैं, जहां वे संगीत व नृत्य कार्यक्रमों पर काम करती हैं। अन्य गतिविधियों के अलावा वे यूबी ब्लेक नेशनल जैज म्यूजियम एंड कल्चरल सेंटर की अध्यक्षा तथा कैब कैलोवे जैज इंस्टीट्यूट की पर्यवेक्षक हैं। 1991 में टॉम मिलर ने यूबी ब्लेक म्यूजियम में आयोजित बिली हॉलीडे की प्रदर्शनी के लिए एक कुर्सी बनाई थी। मैंने उससे पूछा कि उसने कुर्सी पर घंटियां क्यों लटकाई हैं। उसका जवाब था, वह जहां भी जाएगी वहां संगीत सुनाएगी। कैमे मर्फी याद कर बताती हैं, मैं सोचने लगी कि कोई इंसान इतना रचनात्मक कैसे बन सकता है। सो हमने उसके बचपन और परिवार के उन लोगों के बारे में बात की जो चित्रकारी करते थे, पड़ोसियों के प्रोत्साहन और उसकी प्रतिभा को पहचानने आदि के बारे में बात की। ठीक उसी पल कैन अ कोल स्कटल फ्लाई का विचार जन्मा। चित्रकार टॉम मिलर के बारे में, टॉम मिलर अमेरिका के राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध कलाकार हैं। उनकी कृतियां घरों, अजायब घरों और सार्वजनिक स्थानों की शोभा बढ़ाती हैं। उनका जन्म और लालन पालन बाल्टीमोर के सैंड टाउन विनचेस्टर इलाके में हुआ था। वे कार्वर टेक्निकल एंड वोकेशनल स्कूल में पढ़े। उन्हें मैरीलैंड इंस्टीट्यूट के कॉलेज ऑफ आर्ट्स के लिए छात्रवृत्ति मिली। उन्होंने कई सालों तक बाल्टीमोर के सरकारी स्कूलों में पढ़ाया। आज वे अपने दबंग रंग बिरंगे फर्नीचरों के लिए तथा स्वयं द्वारा आविष्कृत शैली, जिसे वे एफ्रो डेको कहते हैं, में बनी मूर्तियों, प्रिंटों तथा चित्रों के लिए जाने जाते हैं, साथ ही अपनी कला में छिपे चतुर हास्य के लिए भी। हर एक बच्चे में पैदा होते समय अनेक रचनात्मक संभावनाएं होती हैं। स्नेहिल परिवार और मित्रों के प्रोत्साहन से ये प्रतिभाएं फूलती फलती हैं। हर बालक अपने जीवन में इन संभावनाओं को महसूस करता है। यह एक ऐसे लड़के की सत्य कथा है जिसमें वस्तुओं, लोगों और स्थानों में जीवन और कहानियां देख पाने की प्रतिभा थी। उसे अपनी दुनिया अच्छी लगती थी और वह अपने इर्द गिर्द कला को पाता था, फिर चाहे वह कोयले की बाल्टी जैसी असंभव चीज़ें ही क्यों ना हों। कौन जानता है, हो सकता है कि कोयले की बाल्टी भी किसी परिंदे की तरह उड़ पाती हो। यह कहानी संभावनाओं के बारे में है। आइए सुनते हैं कहानी कैन अ कोल स्कटल फ्लाई, क्या कोयले की बाल्टी उड़ सकती है। मेरा नाम टॉम मिलर है। मैं मेरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में पैदा हुआ था। मेरी माँ कहती है कि मुझे शुरू से ही चटक रंग पसंद थे। वह मुझे अस्पताल से एक चटक लाल कंबल में लपेटकर घर लाई थी। जब मैंने कंबल से झांक कर रंग बिरंगी इंटों से बने घर और सफ़ेद संगमरमर से बनी सीढ़ियाँ देखीं, तो मैं खुशी से किलक अपने छोटे छोटे पैर पटकने लगा और मेरी बंधी मुट्ठियाँ हवा में मुक्केबाजी करने लगीं। मैं घर के बाहर वाले गमले में उगे गुलाबी और नीले फूलों को देख मुस्कुराया। इसका नाम टॉम है, मेरी माँ ने सबको बताया। अरे कितना सुंदर है नन्हा, पड़ोसियों और दोस्तों ने कहा। वे मेरे चारों ओर लाड़ दुलार करते घूमे। माँ कहती है कि सुंदर वही है जो सुंदर काम करे, पर यह तो बस रोता ही रहता है, मेरे भाई ने भौं चढ़ाकर कहा। जल्द ही मैंने अपने घुटनों पर रेंगना शुरू कर दिया। सो मेरी माँ लाफायत बाजार गई और वहाँ से खोज खाज कर मेरे लिए एक बड़ा सा गत्ते का डब्बा खरीद लाई। मेरे भाई ने उसे अपने सिर पर रखा और लोगों से भिड़ता टकराता उसे घर ले आया। तब माँ ने उस डब्बे को चिड़ियों, फूलों, तारों और सीपियों से सजाया। यह मेरा अंदर खेलने ताकि रेंग कर भाग न जाने का डब्बा था। गर्मियों में मैंने माँ को घर के पिछवाड़े वाले आंगन को रंगते देखा। उसने मेज़ों को नारंगी और बेंचों को लाल रंगा, तब ईंटों से बने पैदल पथ को गुलाबी और बाड़ को चटक हरा रंग दिया। बगल की कुर्सियों को बैंगनी और पीले रंग में रंगा। उसने कपड़े सुखाने की तार तक को काला रंगा ताकि वह दिखाई ही न दे। सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों को पिछवाड़े के आंगन के चटक रंग पसंद आए। वे गुलाबीपन लिए लाल रंग के सख्त खोल वाले केंकड़ों, चटक लाल तरबूजों और मलाईदार सफ़ेद आलू के सलाद से भरे बड़े बड़े कटोरों के गिर्द हंसे और नाचे। मेरे भाई ने केंकड़े का पंजा लिया और मुझे आंगन भर में दौड़ाया। तब मेरे चचेरे भाई ने मुझे सिखाया कि मैं एक साबुत जिंदा केंकड़ा ले भाई को कैसे दौड़ा सकता हूँ। जब मैं कुछ और बड़ा हुआ और शिशुशाला जाने लायक हो गया, तब मुझे शाला जाने से बहुत डर लगा। मेरे पिता ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पहनने के लिए एक बढ़िया हरे रंग का सूट बना दूंगा। मेरे पिता एक अच्छे दर्जी थे। वे किसी का भी सूट ऐसे सिलते कि वह उनको बिल्कुल ठीक आए। उन्होंने शिशुशाला में पहनने के लिए मेरा सूट भी सिला, पर लगता है वे किसी ग्राहक के साथ व्यस्त रहे होंगे और कुछ जल्दी में। मुझे लगा कि मेरा सफ़ेद और हरा धारियों वाला सूट बेहद बढ़िया है, पर मेरा भाई मुझे उसमें देख हंसते हंसते फर्श पर लोटपोट हो गया, क्योंकि उसकी एक टांग दूसरे से छोटी थी और उसकी बाजुएं मेरे लिए बहुत ही लंबी थीं। पर शिशुशाला की शिक्षिका ने कहा, तुम एक छोटे से भद्र पुरुष लग रहे हो। यह सुन मैंने अपने पैर पटके और मुठियाँ हवा में उछाल नाच उठा। जब मैं करीब 10 साल का हुआ, मैं और मेरा भाई शिकार करने वाले साथी बन गए। हमारी एक पड़ोसन थीं जो ऐसी चीज़ें इकट्ठा किया करती थीं जिन्हें वे बेशकीमती कहती और जिसे दूसरे कबाड़ कहते थे। वे हमें अपने गराज में अच्छी चीज़ों का शिकार करने देती थीं। हमें वहाँ एक धातु से बना औजारों का बक्सा मिला जिस पर से एक गाड़ी गुजर चुकी थी, एक फटा लैम्पशेड, एक मेज़ जिसका एक पाया गायब था। तब एक दिन मुझे वहाँ एक मुड़ी तुड़ी कोयले की बाल्टी मिली। कोयले की बाल्टी का एक सिरा चोंचदार होता है। लोग उसका इस्तेमाल पुराने ज़माने में अपनी भट्टी में कोयला डालने के लिए किया करते थे। वह बाल्टी सच में बेहद सुंदर थी, पर उदास लग रही थी, मानो कोई उसे चाहता ही न हो। ज़्यादातर बार मेरा भाई मुझसे कुछ ऐसे कहता था, मैं इसका यह हिस्सा ठीक कर दूंगा टॉम, तुम बस इस कुर्सी में कीलें ठोक दो। मैं कोयले की बाल्टी खुद ठीक करूंगा, मैंने अपने भाई से कहा। मैं नहीं चाहता था कि वह इस खजाने को हाथ भी लगाए। मैंने उसे कुछ रंगों से चमकाना चाहा। जब मैं उस पर रंग लगा रहा था कि मुझे लगा कि वह एक पाखी सी लग रही है। मैं गुनगुनाने लगा, बाय बाय ब्लैक बर्ड, और मुझे समझ आता कि हो क्या रहा है। उसके पहले मैंने बाल्टी पर आंखें, पंजे और पंख रंग दिए और कोयले की बाल्टी एक सुंदर मजाकिया चिड़िया में बदल गई। मैं उसे ले नीचे उतरा कि माँ को चौंका सकूं, पर मेरा भाई पहले ही चीखा, ओ माँ, ज़रा देखो तो, टॉम तो कलाकार है, यह तो बढ़िया है, सच में अच्छा। मेरी माँ मुस्कुराई, अरे टॉम, मैं तुम्हें इसके लिए 50 सेंट दूंगा, मेरे भाई ने कहा। 75, मैंने कहा। ना, यह बहुत ज़्यादा है, मेरे भाई ने भौं चढ़ाते हुए कहा। मैं उसे वैसे भी बेचना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ उसे देखना चाहता था। मेरी माँ ने उसे बैठक में रख दिया ताकि सब उसे हर दिन देख सकें। जब मैं हाई स्कूल में गया, मैं नाटकों के लिए दृश्य बनाता और बुलेटिन बोर्ड को सजाता, दोस्तों की रिपोर्टों के लिए चित्र भी बना देता। हमारी कला कक्षाओं में बहुत सामग्री नहीं हुआ करती थी, पर हमारे शिक्षक हमें अपना काफ़ी समय और ध्यान दिया करते थे। एक दिन मेरे शिक्षक ने कहा, टॉम, तुम्हें मेरीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट के कॉलेज में जाना चाहिए, तुम रंग और डिज़ाइन में माहिर हो। वह तो ठीक है, मैंने कहा, पर वह तो शहर के दूसरे हिस्से में है, मेरे घर से बहुत दूर। जब मैं पहली बार कला संस्थान गया, मुझे लगा कि मैं उस कोयले की बाल्टी सा हूँ, काला, पिचका हुआ और गलत समय और जगह में हूँ। बाकी विद्यार्थी ऐसे हल्के कोमल रंगों में चित्र बनाते जो उनके चेहरे जैसे थे, इधर मैं अपने चित्रों में दबंग, चटक लाल, नीला और काला रंग इस्तेमाल किया करता, जैसा मेरा मोहल्ला था। मुझे तब अचरज हुआ जब हमारे प्रोफेसर ने कहा कि चित्र बनाने के दोनों तरीके अच्छे हैं, हल्के कोमल रंग भी अच्छे हैं, दबंग चटक भी। तुम्हें उन रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए जो तुम देखते और महसूस करते हो, जो भी आंखों उसमें तुम्हें अपनी कहानी कहनी चाहिए, प्रोफेसर ने कहा। मैंने कोयले की बाल्टी के बारे में सोचा। मैंने उससे एक कहानी कही थी। मैंने एक ऐसी पुरानी चीज़ का इस्तेमाल किया था जिससे कोई दूसरा एक नई कहानी नहीं कहना चाहता था। कुछ समय बाद मैं कला संस्थान में सहज और अच्छा महसूस करने लगा। अनेक विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से मेरी दोस्ती हुई। मेरे दोस्तों को पता था कि मैं कई कैनवस के टुकड़े टांग स्क्रीन बनाता था और ऐसी मूर्तियां बनाना पसंद करता था जो मेरे चित्रों जैसी लगें। बाद में जब मैं बाल्टीमोर के स्कूलों में कला शिक्षक बना, मैं हमेशा अपनी छात्राओं और छात्रों को कहता कि आपके पास कुछ न भी हो तो भी आप कलाकृति बना सकते हैं। अगर कैंची न हो तो आप कागज़ को फाड़ सकते हैं। अगर आपको जो रंग चाहिए वह न हो तो आप किसी पत्रिका में वह रंग तलाश कर उसे चिपका सकते हैं। आप अपने नीले दिल यानी उदासी को लाल रंग से चित्र बना ढक नहीं सकते। अगर आप उदासी यानी नीला महसूस करें तो चित्र को नीले रंग से ही बनाएं। अगर आप लाल महसूस करें तो लाल से बनाएं। आपका रंग आपके अंतस की गहराई से आएगा। अपनी कुंची को रंग में डालें, उसके पहले सोचें, महसूस करें। अगर आप अपने रंगों और खुद अपने प्रति ईमानदार हों तो कुछ भी संभव है। मैं अपने स्टूडियो में दिन रात चित्र बनाता हूँ। मैं अब भी कई फेंकी गई वस्तुओं में सुंदर आकार पा लेता हूँ। मैं इन चीज़ों के टुकड़ों से कहानी कहता हूँ। मुझे अब भी चटक रंगों का इस्तेमाल करना पसंद आता है। मैं ऐसे चित्र और मूर्तियां बनाता हूँ जो मेरे लोगों और संस्कृति के बारे में कुछ कहते हैं। आज मेरी कुछ कृतियां अजायब घरों में और लोगों के घरों में हैं। मैंने बाल्टीमोर शहर की एक दीवार पर एक बड़ा चित्र बनाया है और लोग अब कहते हैं, ओह, यह तो टॉम मिलर की रचना है। कई लोगों को मेरी कला पसंद है। यह बात मुझे स्वस्थ रखती है और काम करते जाने की प्रेरणा देती है। मुझे अब भी कोयले की बाल्टी जैसी चीज़ें तलाशना पसंद है जिन्हें मैं कलाकृति में बदल सकता हूँ और लोगों को खुश कर सकता हूँ। याद रहे, उम्मीद, प्यार, कड़ी मेहनत और ढेर सारे रंग आपके पैरों को नचवा और आपकी मुट्ठियों से हवा में मुक्केबाजी करवा सकते हैं। उम्मीद, प्यार, कड़ी मेहनत और रंग एक बेचारी सी कोयले की बाल्टी को उड़ा सकते हैं।